lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął część senackich poprawek do tarczy antykryzysowej. W Moskwie ruszą masowe i darmowe testy na obecność koronawirusa. Warszawa rozszerzy miejską strefę płatnego parkowania o dwie kolejne dzielnice. Sejm przyjął część senackich poprawek do trzeciej odsłony tarczy antykryzysowej. To pakiet nowelizacji około 40 ustaw zawierający m.in. dalsze propozycje pomocy dla gospodarki dotkniętej epidemią koronawirusa. Tarcza 3.0 wprowadza m.in. możliwość zwolnienia z opłacenia składek dla samozatrudnionych poprzez zwiększenie limitu dochodu do 7000 zł. Ustawa zawiera też pakiet przepisów antylichwiarskich, przewidujących na przykład zakaz egzekucji z nieruchomości przy długu mniejszym niż 5% jej wartości. W wieczornym głosowaniu Sejm m.in. poparł poprawkę Senatu zakładającą zwolnienia jednoosobowych przedsiębiorstw ze składek na ZUS za kwiecień i maj tego roku oraz ich zwrot, jeśli zostały już opłacone. Prezydent Andrzej Duda liczy, że polscy naukowcy wezmą udział w amerykańskich badaniach nad szczepionką na koronawirusa. Podczas internetowej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku prezydent poinformował, że rozmawiał o tej kwestii z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. My także chcemy w tych badaniach współuczestniczyć. Ja rozmawiałem na ten temat między innymi z panem prezydentem Donaldem Trumpem, abyśmy tutaj współpracowali z amerykańskimi uczonymi, z amerykańskimi ośrodkami badawczymi. Pan prezydent obiecał, że będzie rozmawiał na ten temat, aby to było dla naszych naukowców otwarte. Mam nadzieję, że tak się właśnie w najbliższym czasie stanie. Prezydent Andrzej Duda pogratulował również profesorom i studentom z Poznania, którzy pracowali nad polskim testem na obecność koronawirusa. Prezydent powiedział, że jest to wielkie osiągnięcie polskiej nauki oraz że ma nadzieję, że testy niedługo trafią do powszechnego użytku w Polsce. W Moskwie tymczasem od jutra rozpocznie się akcja masowego testowania na obecność koronawirusa. Jak zapowiedział mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin, badania będą wykonywane bezpłatnie. Według oficjalnych danych w Rosji zarejestrowano do tej pory ponad 250 tysięcy przypadków zakażenia COVID-19. W samej Moskwie liczba zakażonych przekroczyła 130 tysięcy. W ciągu doby zarejestrowano około 5 tysięcy nowych przypadków. Władze miasta liczą, że im więcej osób przetestują, tym szybciej uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Mer Moskwy Siergiej Sobianin zapowiedział, że co tydzień 70 tysięcy osób otrzyma zaproszenie do poddania się badaniu. Testy będą prowadzone zarówno na obecność koronawirusa, jak i na obecność przeciwciał. Ich wyniki będą podstawą do łagodzenia rygorów izolacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Decyzją radnych Warszawa rozszerzy strefę płatnego parkowania niestrzeżonego. Nowe parkometry pojawią się na Woli i Pradze Północ od 7 września. Ma to związek z uruchomieniem kolejnych odcinków drugiej linii metra. Za przyjęciem uchwały było 40 radnych przeciw 19. Podczas dyskusji nad projektem przewodniczący Klubu Radnych PiS-u Cezary Jurkiewicz pytał, czy pandemia koronawirusa to właściwy moment na podejmowanie takiej decyzji. Wskazywał, że ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy częściej korzystają z samochodów. Może ważnym jest dzisiaj zadać sobie pytanie, czy to jest właściwy moment do tego, żeby w sytuacji, kiedy mamy epidemię, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszał wniosek do pana prezydenta i apelował o kwestię zaniechania opłat za parkowanie, aby uprościć sytuację ludziom, tym, którzy się obawiają wsiąść do komunikacji miejskiej. Czy to jest ten moment? Na dzisiaj Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie ma w sobie gotowości i jednoznacznie wyrazić naszą opinię. Zagłosujemy przeciwko temu. Zmiany poprzedziły zeszłoroczne konsultacje społeczne, w których wziął udział kilkaset mieszkańców obu dzielnic. Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński mówił, że rozszerzenie strefy płatnego parkowania to element światowej, długofalowej polityki miasta. Naszym celem nie jest element fiskalny, że tak się wyrażę, choć oczywiście strefa płatnego parkowania jest istotną częścią przychodów miasta, ale nie to nas motywuje, a właśnie ta potrzeba odpowiedzenia na postulaty mieszkańców i porządkowania przestrzeni określanej jako pas drogowy. Projekt rozszerzenia płatnej strefy obejmuje tereny Nowej Pragi między Aleją Solidarności a ulicą 11 listopada i Ratuszową. Na Woli to tereny pomiędzy ulicą Okopową i Towarową, a Aleją Prymasa Tysiąclecia. To był serwis Trójki. Cześć, mówi Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w trójce. A sport przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. Fani F1 mieli dziś szalony dzień. Najpierw pojawiła się informacja, że z ekipy McLarena odchodzi Carlos Sainz, a to już kolejny taki rozbrat w formule. Wczoraj na przykład z Ferrari pożegnał się Sebastian Vettel. Następnie okazało się, że z Renault do McLarena właśnie przechodzi Daniel Ricciardo, a chwilę później włoska stajnia ogłosiła, że w czerwonym bolidzie w miejsce Vettela ścigać się będzie Hiszpan Sainz. Pozostaje zatem wolne miejsce w Renault, ale wątpliwe, by obsadził je Niemiec, a uprzedzając marzenia skrajnych optymistów, jeszcze bardziej wątpliwe, by był to Robert Kubica. Ważna decyzja zapadła dziś w kontekście koszykówki i igrzysk. FIBA potwierdziła, że kwalifikacje do Tokio, te w których zagrają Polacy, odbędą się w dniach 29 czerwca, 4 lipca przyszłego roku. Niezmieniona pozostaje formuła. Wciąż rywalizacja toczyć będzie się w czterech krajach. W Chorwacji, na Litwie, w Serbii i w Kanadzie. W turnieju w Kownie rywalizować będzie kadra Mike'a Taylora, a w grupie zmierzy się z Angolą i Słowenią. W drugiej rywalizować będą gospodarze Litwini oraz Wenezuela i Korea Południowa. Awans na igrzyska wywalczy tylko zwycięzca turnieju. 14 maja to ważny dzień dla kinomanów. Mówiłem brachu ciachu i po strachu. Ciemność, widzę ciemność. Ale nie tylko kinomanów. Wprawdzie seksmisja Juliusza Machulskiego kończy dziś 36 lat, to nie zapominamy też o człowieku, Polaku, który 30 lat temu w osłupienie wprawił całe Estadio Santiago Bernabeu. El centro de la Raizar, vamos a ver el cabezazo, gol! Gol! Osasuna, Jan Urban. 58 lat kończy dziś Jan Urban, wtedy piłkarz Osasuny Pampeluna i zdobywca hat-tricka przeciwko Realowi, ponadto gracz Zagłębia Sosnowiec, Górnika Zabrze, Realu Valladolid, Toledo czy Oldenburga. Grał też w kadrze, a później z powodzeniem zajął się trenerką. Z Legią zdobył 2 mistrzostwa. Pan Jan musiał być piłkarzem. Urodził się w końcu w dokładnie 40. rocznicę historycznego pierwszego meczu reprezentacji Polski przed własną publicznością. 14 maja 1922 roku Polska grała z Węgrami i trzeba przyznać, że na tamten moment średnio z Węgrów byli bratankowie, bo ograli biało-czerwonych 3-0. Spotkanie to przypomniał przegląd sportowy, który też wtedy relacjonował je o tak. Niezasłużona porażka Polski, wspaniały przebieg gry, dobra organizacja zawodów, wszystkie rekordy co do ilości widzów i dochodu pobite. Na koniec dobre wieści ze świata sportu bardziej ekstremalnego. Do treningów na powietrzu i w mniej sterylnych warunkach wrócili nasi kajakowi freestylerzy Zosia Tuła i Tomek Czaplicki. Ostatnio po dłuższej przerwie znów byli w rzece. Nareszcie, bo jednak na rzece górskiej to są zupełnie inne bodźce. Ta woda się rusza, to jest dynamiczne środowisko. Na wodzie płaskiej też jest fajny trening, tylko że to jest inna charakterystyka. Zawsze, kiedy wracamy na tą wodę właśnie wzburzoną, to jest po prostu super. Pierwsze odczucia są po prostu genialne. Kolejny sport w trójce jutro tuż po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na południu kraju, od Kotliny Kłodzkiej przez Śląsk po Lubelszczyznę okresami opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. Po południu w pasie nadmorskim opady przelotne, będzie od 12 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W piątek rozwiejemy wszystkie wątpliwości dotyczące inwestowania na polskiej giełdzie. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7:30. Autopromocja. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do wysłuchania koncertu grupy Drum Freaks, który zapowiadał Piotr Metz. Założony i kierowany przez Milo Curtisa zespół Drum Freaks wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17 stycznia roku 2000 w składzie Janusz Janina Iwański, Włodzimierz Kinior-Kiniorski, Piotr Iwicki, David Sosedowal, India Czajkowska, Anna Patynek i Karolina Poznakowska. Przypominamy teraz w Trójce to właśnie wydarzenie. Thank you. Thank you.